گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 300. مگذار که دور از رخت یار بمیرم، مگذار که دور از رخت یار بمیرم، یک ره بگذر بر من و بگذار بمیرم، یک ره بگذر بر من و بگذار بمیرم. هر مشکلی آسان شود از مستی و ترسم، خالی شودم ساغر و هوشیار بمیرم. گر بگذرم از شوق بمیری. گفتی به تو گر بگذرم از شوق بمیری، قربان سرت بگذر و بگذار بمیرم. نگذشت بر گلی که دلم یاد او نکرد، نگذشت بر گلی که دلم یاد او نکرد، در خون من که بود که دستی فرو نکرد. زخم تو هر که دید ز مرهم کناره جست، زخم تو هر که دید ز مرهم کناره جست، درد تو هر که یافت دوا آرزو نکرد. رخساره مراد و رخ آرزو ندید، بر آستان میکده هر کس که رو نکرد. Thank you. اگر خود همراه جانم نرفته Oh, که چون رفتی سر و سامان من بر یا شدید از من که جون بر هم زدم چشم چو عشق از دیده گریان من را از آن پیچم به خود چون مار وحشی که گنج کلبه گفتی به تو گر بگذرم از شوق بمیری، قربان سرت بگذر و بگذار بمیرم. Oh, همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 300 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقایان شهیدی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه دشتی از آقای رکن‌الدین مختار، ترانه از آقای سالک، اشعار از صباحی بیدگلی، وحشی بافقی، گوینده آذر پژوهش.